To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 26 października, minęła piąta. Trójkowy budzik. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć swój gór, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w tempu szczytowi pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Nawet kiepska pogoda nie jest mi w stanie zepsuć humoru, tak pisze pani Ela z Opola, gdzie na liczniku 7 stopni. Meldunek sprzed lustra podczas standardowego malunku w końcu piątek. No i jedziemy do pracy. Ale nim to przecież poranny dylemat. No niemal jak co dzień. W co się ubrać i jaka pogoda? Pan synoptyk przynajmniej na to drugie z ważnych pytań o poranku jest w stanie odpowiedzieć. Bo prognozuje, że dziś, tak jak wczoraj, pochmurno i deszczowo, nic nowego. W górach śnieg i deszcz ze śniegiem, a wiatr południowo-zachodni umiarkowany nad samym morzem oraz w górach porywisty, w porywach do 80 km na godzinę. No trzeba się odziać. Chłodno z samego rana, jeszcze do tego wiatr zwiększa uczucie chłodu, a w dzień ledwie od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. No z jednej strony 8-13 tak ledwie, ale pamiętajmy, że to końcówka października. 5 minut po piątej. Przez drukarnię lawa. sprawa. I rano wszystkich już dogania. Dogoni ciebie zaraz. Wulkany plują swoją lawą i jeden by drugiego zalał lawą. Lala, lawą. Do kogo słowa te? Do kogo, kogo, kogo, kogo? Dla kogo lawa ta? Dla kogo, kogo, kogo, kogo? Do kogo słowa te? Do kogo, kogo, kogo, kogo? Dla kogo lawa ta? Dla kogo, kogo, kogo, kogo? Wulkany walczą swoją lawą i jeden by drugiego zalał. I żaden z nich nie słyszy cię, bo sam ból, ból, ból, ból, ból, ból, ból, ból swoją lawą gdzieś. Osiem minut po godzinie piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a dziś ostatni dzień 66. posiedzenia Senatu. Zakończy się ono blokiem głosowań. Porządek obrad ma zostać rozszerzony o 4 ustawy przyjęte w tym tygodniu przez Sejm, a to ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz ustanowieniu 12 listopada bieżącego roku dniem wolnym od pracy. No ta ostatnia budzi duże wątpliwości nie tylko opozycji, ale również senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy uważają, że będą grupy osób, którym ta ustawa utrudni życie, między innymi przedsiębiorcom, ludziom, którzy pójdą do pracy i nie będą mieli z kim zostawić dzieci. Dzisiejszy porządek ma zostać rozszerzony również o 2 nowele ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Z kolei w bloku głosowań senatorowie podejmą też decyzję między innymi w sprawie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, noweli ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej czy o wyrażaniu zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. Obrady zostaną wznowione o 9:00. W drugim i ostatnim dniu 29. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność związkowcy podejmą decyzję między innymi w sprawie zmian statutowych. Zdecydują także o przyjęciu nowej uchwały programowej. Zjazd zakończy się dziś po południu. Krzycząc Polska Niepodległa 1918 to tytuł wystawy, którą od dziś można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. Trafiło na nią ponad 300 prac pokazujących, jak drogę do niepodległej widzieli artyści. Ekspozycja zostawia artystyczne przedstawienia wydarzeń historycznych i politycznych dwóch pierwszych dekad ubiegłego wieku z przemianami polskiej sztuki u progu odrodzonego państwa. Wystawa wieńczy projekt 3 razy niepodległa w Muzeum Narodowym w Warszawie, a ekspozycja będzie dostępna do 17 marca. Patronem medialnym jest Polskie Radio. W Katowicach rozpoczyna się 5. Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności. Główne tematy tego spotkania związane są między innymi z innowacyjnością gospodarki, także nowoczesnym zarządzaniem, polityką propracowniczą oraz patriotyzmem gospodarczym. Wezmą w nim udział przedstawiciele firm, samorządów, naukowcy, politycy oraz działacze gospodarczy. A to forum to miejsce wymiany myśli i poglądów, także pozyskania wiedzy i informacji dotyczących poszczególnych branż oraz istotnych aspektów prowadzenia biznesu w Polsce. Do tej pory forum gościło m.in. w Krakowie, Poznaniu i Krynicy Zdroju, a patronem medialnym tego wydarzenia jest Polskie Radio 24. Pod hasłem aktywnie i bezpiecznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje dziś we wszystkich oddziałach ZUS w całym kraju Dzień Seniora. Szczegóły, harmonogram,

szelest prasy. Tak, to teraz 19 minut po godzinie 5. A zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Krzysztof Bąk, twórca grafiki użytkowej z Poznania, ma stworzyć załączniki graficzne do ustawy o symbolach państwowych, czyli w praktyce narysować polskie godło w kilku wersjach. Nowe załączniki według resortu kultury mają na celu dostosowanie wzorów symboli, czyli godła i barw, do aktualnych technologii. A z informacji gazety wynika, że artysta ma stworzyć elektroniczną wersję przestrzenną godła, czyli w praktyce plik z obecnie obowiązującym rysunkiem, który będzie można powiększać i pomniejszać. Powstać mają też nowe oficjalne wersje godła, płaska, czyli bez cieniowania, charakterystycznego dla rysunku, oraz czarno-biała, obrysowana. Artysta ma na od nowa określić współrzędne barw narodowych pod kątem nadruku na różnych materiałach. W swoich pracach autor bazuje oczywiście na obowiązującym wzorze z 1927 roku Zygmunta Kamińskiego. Nie oznacza to jednak, że nie wprowadzi zmian. Skrzydła orła, które teraz nie są identyczne, mają być lustrzanymi odbiciami. Korona dostanie prześwity, a złote mają stać się całe nogi orła aż do kolan, a nie tylko szpony, tak jak teraz dodaje dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu. O tym, że jesteśmy bardzo innowacyjnym narodem. Wiele wynalazków wykorzystywanych powszechnie na całym globie narodziło się właśnie w słowiańskich głowach. Można nawet stwierdzić, informuje Puls Biznesu, że gdyby nie polska pomysłowość, żylibyśmy w zupełnie innym świecie. A lista wynalazków polskiego autorstwa jest naprawdę spora i obejmuje wiele dziedzin z życia. No, dzięki Polakom powstał na przykład cały przemysł naftowy, wycieraczki w samochodach, kamizelki kuloodporne, walkie-talkie czy pomadki w sztyfcie. Genialne odkrycia w polskim świecie nauki obok Marii Skłodowskiej-Curie. Drugą najczęściej wymienioną postacią jest Ignacy Łukasiewicz, chemik i farmaceuta, który w latach 50. XIX wieku wynalazł lampę naftową. Polacy od lat tworzą rewolucyjne rozwiązania. O tym Puls Biznesu. No jeszcze Polacy tym razem na arenach europejskich, to już ze stron sportowych dziennika. Bramka Tomasza Kędziory była ozdobą trzeciej kolejki Ligi Europejskiej. Polski piłkarz popisał się pięknym strzałem z ponad 20 metrów, a jego Dynamo Kijów pokonało na wyjeździe Rennes 2-1. Z gola cieszył się też Jakub Piotrowski, którego Genk wygrał 4-2 z Beşiktaşem. Liga Europejska. Piękny gol Tomasza Kędziory. Do siatki trafił też Jakub Piotrowski. O tym na stronach sportowych dzisiejszego dziennika. I pewnie też więcej sportowych wieści, nie tylko z europejskich aren, w wiadomościach sportowych tuż po serwisie po godzinie 7. Trzy tematy z trzech tytułów. Zostawiamy prasę na boku. 22 minuty po godzinie 5. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, ale wcześniej utwór Jak znalazł na ranek. Że sen mi otworzył oczy. Takie rzeczy też się zdarzają. Mały sen, dotyk myśli, ciepły śmiech. Cichym krokiem przyszedł dziś, wziął za rękę i pokazał mi. Nowy sens, przyszłość, której nie da się lub trzech i wyrzucić tak jak wiesz. A ja tak jak ty wierzę, że sama myśl może wszystko zmienić. Sen mi otworzył oczy, już teraz wiem. Telecaster i Natalia Szczypuła. Nowe nagranie w trójce. Idealne w budziku na poranek, tak mi się przynajmniej wydaje. 25 minut po godzinie 5. Tak, to teraz ciąg dalszy kalendarza. Także tego muzycznego, ale po kolei. W 1906 roku zmarł Jan Dzierżoń, ksiądz najwybitniejszy pszczelarz europejski. Przypomnijmy, odkrywca dzieworóctwa pszczół. W roku 1916 urodził się François Mitterrand, francuski polityk od 1981 do 1995 roku prezydent Francji. Zmarł w 1996. 89 lat temu urodziła się Wanda Chotomska, pisarka, autorka utworów dla dzieci i młodzieży. Zmarła w ubiegłym roku. 61 lat temu zmarł Nikos Kazantzakis, pisarz grecki, autor m.in. powieści Grek Zorba. W 1964 roku urodziła się Kikka, fińska piosenkarka, była jedną z najpopularniejszych artystek w Finlandii przełomu lat 80. i 90. Zmarła w roku 2005. W 1993 roku Waldemar Pawlak został premierem. Ćwierć wieku temu. W 1994 roku w Buenos Aires odbył się pierwszy Światowy Kongres Gospodyń Domowych, a w roku 2013 Adam Nawałka został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jak to szybciusieńko zleciało te 5 lat. Wspominamy także profesora Jerzego Szackiego, socjologa i historyka idei, ojca Polskiej Szkoły Socjologii, autora podręczników do nauczania akademickiego. Profesor Jerzy Szacki zmarł 2 lata temu. Z filmowego kalendarza także pamiętamy, no ciekawe czy wszyscy. Hasta la vista, baby. Prosta zagadka filmowa, Terminator. A przypominamy bowiem, w 1984 roku, 34 lata temu, odbyła się premiera właśnie tego dzieła. Z muzycznego kalendarza zatrzymujemy się na roku 1965. Wówczas to 53 lata temu członkowie zespołu The Beatles zostali odznaczeni orderami Imperium Brytyjskiego przez królową Elżbietę II. Ponownie czwórka z Liverpoolu, nie tylko w ramach naszej piosenki dnia, a to jeszcze kilkukrotnie do usłyszenia także w muzycznym kalendarzu. Punkt 5.30, no co do sekundy, czas na prognozę pogody.

płyty tego tygodnia z wydawnictwa Małomiasteczkowy. Dawid Podsiadło z trzeciej swojej płyty, utwór szósty, Nie ma fal. Ostatnio na miejscu drugim na liście przebojów trójki, spadek z pierwszego. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1916 notowaniu listy przebojów. Zachęcamy do głosowania, także między innymi w imieniu pani Kasi, która co czwartek przypomina i podpowiada. Głosowanie do południa, wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. Bardzo dziękuję za przypomnienie i podpowiedzi. Także podpowiedzi dotyczące dzisiejszej prasy. Między innymi pan Stanisław dodaje, że do grona wspaniałych Polaków koniecznie trzeba dodać Konstantego Ciołkowskiego. Oczywiście pamiętamy o tym rosyjskim uczonym polskiego pochodzenia, jednym z pionierów kosmonautyki, zresztą twórcy modelu teorii ruchu i budowy rakiety kosmicznej. Panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za przypomnienie, za podpowiedź. Pan Kamil z Lipiany, gdzie 8 stopni powyżej zera, dopomina się, by zagrać coś rozgrzewającego. To za chwilkę na pewno, także w muzycznym kalendarzu. To rzecz jasna, fantastyczne wspomnienie, także niezwykłej ekranizacji. Kłaniamy się panu Krzesimirowi Dębskiemu, kompozytorowi, aranżerowi, dyrygentowi i skrzypkowi, który to dziś kończy 65 lat. Autor muzyki do Rzeki Marzeń. Wszystkiego dobrego. Świata płonąca. Rokowe kalendarium muzyczne. B-52 w muzycznym kalendarzu na zamknięcie dzisiejszego świata dat muzyki. A to dlatego, że Keith Strickland, perkusista formacji, kończy 55 lat. Również z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No ale także pamiętamy o tych, którzy obchodzą imieniny. Dziś Bonaventury, Damiana, Ewarysta i Lutosława. A tak życzliwie podpowiadamy, by pamiętać o dziś świętujących. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17. No, pan synoptyk tak niespecjalnie z tym słońcem. Dzisiaj raczej chmury, przelotne opady, nie tylko deszczu i deszczu ze śniegiem. Więcej w prognozie pogody po godzinie 6. No, ale chyba to jakoś nie przesłania nam radości, że jednak piątek przed nami. 26 dzień października. Za 16 minut 6. Co jeszcze z kalendarza? No tak, przecież mądrość ludowa na dziś. Na świętego Szymona i Judy spodziewaj się śniegu i grudy. No masz ci. I w kalendarzu, i w przysłowiach też zima. Czy to już? Czy to już? No już! Czas na country w budziku. Jak co dzień o tej porze prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Since my baby left me, found a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel. Where you'll be so lonely, baby. You'll be so lonely, baby. You'll be so lonesome, you could cry. The bellhop tears keep flowing and the desk clerk's dressed in black. Been so long on Lonely Street. Never gonna never get back. And you know they'll be so lonely, baby. They'll be so lonely, baby. They'll be so lonesome they could cry. Although it's always crowded now, you still can't find some room. Broken-hearted lovers who cry there in the gloom. And they'll be so lonely, baby. They'll be so lonely. Too lonesome, they could cry. Mm-hmm. should cry. You'd be so lonesome if you die. Wyznawcy Elvisa Presleya są na pewno zaskoczeni tym właśnie wykonaniem. Heartbreak Hotel, piosenka, do której Elvis się dołożył troszeczkę, jeśli chodzi o kompozycję. Tę piosenkę napisali Tommy Durden i Maybe Axton. Pani, która pisała piosenki, nie tylko country, właściwie można powiedzieć bardziej pop niż country, z pewnym powodzeniem. I otóż wykonał ją, tę piosenkę, syn pani Maybe, czyli Hoyt Axton. On także już niestety w zaświatach, ale wykonawca o znakomitym głosie, a przy tym bardzo wesoły facet, który może troszeczkę był bardziej smutny w życiu prywatnym, ale to zostawmy na boku. Hoyt Axton potrafił zagrać także miłe, ciepłe role w filmach amerykańskich, szczególnie w komediach. I oto druga jego piosenka, drugie nagranie, We Could Have Been Sweethearts, czyli mogliśmy być zakochani, mogliśmy się kochać, mogliśmy być parą, a niestety nie wyszło. Hoyt Axton. Well, you could have been lonely every night now. Could have cried a whole lot more, been a little bit blue. Well, you could have been lonely for your one and only. You could have loved me as much as I love you. And we could have been sweethearts forever and ever. Could have loved a whole lot more, been a little more true. Yeah, we could have been sweethearts forever and ever. Could have loved me as much as I love you. So hold my hand, I'm going down fast. And if I return, I'll never more be blue. It's not the least me cry, but my darling, when I think of you. Korneliusz Pacuda, country w budziku także w poniedziałek. Przepraszam, że tak przy piątku o poniedziałku, ale to będzie kolejne spotkanie z muzyką country. I znów jak co poniedziałek pojawi się Johnny Cash. Na budziku za 9 minut szósta.